yeto mwana ngo akeina bisengo naye kaina lela loboko na litamae isasa ya makambo nana nimelanga baninga elisano bakei wati na komi na mawa yelo ngai mawa sika kapema na komi kabunga ye yelo ngai mawa Bonana dimelanga paninga alisano bakei wapi na komi na mawa nene oh kawapie yelo ngai mawa ngai mawa sika kapema na komi kabunga ye yelo ngai mawa Oh mawai Alisite na komi kabunga ye Yelo ngai mawa Ngai mawa Sika komela na komi kaboya ye Kisasa ya makambo nana nimelanga Baninga ya lisano bake iwabi Na komi na mawa Mawa yanga na yo esilateo Mawa yanga na yo esilateo Moke moke toka bwani esili Mikolo mi balebe tozo ngani Kotanga se motema pona bosana maleki mama iyo leo Selina ngama kambwe aya iyo leo mwana ngoba na akende kina koma malani ye Selina ngama kambwe Kotanga se motema pona bosana maleki mama iyo leo Selina ngama kambwe akomela nde masanga pona bosana basusio eleki ye Selinanga keo Nakokanga semotema Pona bosana maleki Mama iyo leo Selinanga makambwe Aya iyo leo Mwana ngoba na akeneki Nakoma malati Selinanga nene Nakokanga semotema Pona bosana maleki Mama iyo leo Selinanga makambwe Nakomelande masanga Pona bosana basusio Ele kie, nene nanga bandekwe Nakokanga semotema, pona bosana maleki Mama iyo leo, selina nga makambwe Aleliyo na suka mboka o Aleliyo na suka mboka o Minge minge, minge minge Minge minge, minge minge Bela bela ya betu mose Bela bela ya betu mose O mami nola e mami nola o Mami nola o, mami nola o Soki bangwe, soki bangwe Soki bangu, soki bangu Bela bela ya betu mose Bela bela ya betu mose O dialu tala e dialu tala Dialu tala e dialu tala e Mige mige rumba mboka o Mige mige rumba mboka o Naleliyo na suka mboka e Naleliyo na suka mboka o Bela bela ya betu mose Bela bela ya betu mose O shaba kamba e shaba kamba o Shaba kamba e shaba kamba o Aba Sai Aleluia Sai Mige mige Sai. Bella, bella, oh. Sai. Alleluia. Sai. Sai.